bastıgon, tedüzdüğün, kadre unegon. Boz içev, boz biçendan. Boz içev, boz biyekan. Yekime yek bu hıdani mübürete, mübürete, mübürete. Ay arab o, can celeb o, terastıgon, tedüzdüğün, kadre unegon. Boz içev, boz biçendan. Bozdu çev, bozdu düdyan. Düdyeme düzülü fenyar. Yekime yek bu hudani. Mübürete, mübürete, mübürete. Ay arab o, can celeb o, terastı go, teduzdu go, kadre une go. Bozdu çev, bozdu biçendan. Bozdu çev, bozdu sisyan. Sisyeme u sehavinan. Düdyeme u düzülü fenyar. Yekime yek bu hudani. Mübürete, mübürete, mübürete. Ay arab o, can celeb o, terastı go, teduzdu go, kadre une go. Bozdu çev, bozdu biçendan. Bozdu çev, bozdu biçaran. Çarime çar barigan. Sisyeme u sehavinan. Düdyeme u düzülü fenyar. Yekime yek bu hudani. Mübürete, mübürete, mübürete. Vay arab o, can celeb o, terastı go, teduzdu go, kadre une go. Bozdu çev, bozdu biçendan. Bozdu çev, bozdu biçendan. Bencime u emri hudan. Çareme u çar barigan. Sisyeme sehavinan. Düdyeme u düzülü fenyar. Yekime yek bu hudani. Mübürete, mübürete, mübürete. Ay arab o, can celeb o, terastı go, teduzdu go, kadre une go. Bozdu çev, bozdu biçendan. Bozdu çev, bozdu biçeşan. Şeşime u nifsal temam. Bencime u emri huldan. Çarime çar barigan. Sisyeme u sehavinan. Düdyeme u düzülü fenyar. Yekime yek bu hudani. Mübürete, mübürete, mübürete. Çendan bozdu çev, bozdu be haftan. Hafte mev, hafte kalan. Şeşe mev, nifsal teman. Bence mev, emri hudan. Çare mev, çar barigan. Sisye mev, sehavinan. Nüdye mev, düzülü fenyar. Yekime yek bu hudani. Mübürete, mübürete, mübürete. Can celeb o, terastı go, teduzdu go, kadre une go. Bozdu çev, bozdu biçendan. Bozdu çev, bozdu biheştan. Heşime u heşte cinan. Hafteme u hafte kalan. Şeşime nifsal temam. Bencime u emri huldan. Çarime çar barigan. Sisyeme u sehavinan. Düdyeme u düzülü fenyar. Yekime yek bu hudani. Mübürete, mübürete, mübürete. Vay arab o, can celeb o, terastı go, teduzdu go, kadre une go. Bozdu çev, bozdu biçendan. Bozdu çev, bozdu bi nehan. Nehime u nehke hacan. Heşteme u heşte cinan. Hafteme u hafte galan. Şeşime u nifsal temam. Bencime u emri hudan. Çareme u çar barigan. Sisyeme u sehavinan. Düdyeme u düzülü fenyar. Yekime yek bu hudani. Mübürete, mübürete, mübürete. Vay arab o, can celeb o, terastı go, teduzdu go, kadre une go. بوز چو بوز به چندان بوز چو بوز به دهان دهمه جوت مهتمان نهمه و نهکه حجان حشمه و حشت جنان حفتمه و حفت کاران ششمه نیف سال تمام بنجمه و امر خدان چاریمه چار باریگان سسیمه و سه آبینان دودیمه و دوزلو فنیار یکیمه یک بو خدا نیم برته مبرته مبرته وای عرب و جان جلب و تراستگ و تدوزدگ و قدرونگ و بوز چو بوز به چندان بوز چو بوز به یازان یانزمه و مهکا سلطان دهمه و جزمه تمام نهمه و نهکی حجان حشتمه و حشت جنان حفتمه و حفت گالان ششمه و نیفسال تمام بنجمه و امر خدان چارمه و چار باریگان سسیمه سه هاوینان دودیمه و دزلو فنیار یکیمه یک بو خدانیم برته مبرته مبرته آی عرب و جان جلب و تراستگ و تدوزدگ و قدرونگ و بوز چو بوز به چندان بوز چو بوز به دازان دانزمه یک سال تمام یازمه و مهکا سلطان دهمه و جوتمه تمام نهمه و نهکه حجان حشمه و حشت جنان حفتمه و حفت کالان ششمه نیف سال تمام بنجمه و امر خدان چاریمه چار باریگان سسیمه و سه آبینان دودیمه و دوزلو فنیار یکیمه یک بو خدانیم برته مبرته مبرته یکیمه یک بو خدانیم برته مبرته مبرته